وقت خیر کوچولو. به نام خدا، خدای مهربون. سلام به روی ماه شما گلای قشنگم، سلام به شما که همتون خوشحال و خندونین، سالم و سرحالین، الهی شکر. خب میخوام براتون یه قصه خوشگل بگم. بچه با مداد رنگی ها میونتون خوبه؟ حتما خوبه، نقاشی میکشین دیگه. خب اسم قصه‌مون هست سفر مداد رنگی ها. از وقتی که چشم سبزک به کتاب رنگامیزی افتاد و خبرش رو به مداد رنگی داد، همه منتظر رفتن به سرزمین کتاب رنگامیزی بودن. کتاب رنگامیزی رو به تازگی شیرین کوچولو از مغازه خریده بود و سبزک به تمام صفحات اون سر زده بود. همه نقاشیاش بیرنگ بودن. سبزک با خودش گفت باید به مداد رنگی ها خبر بدم. میدونم خیلی خوشحال میشن. وقتی مداد رنگی ها خبر رو شنیدن، قرار گذاشتن که صبح زود راه بیفتن. صبح مداد قرمز یعنی قرمزی با صدای بلند گفت خب مداد رنگی ها همه به یک صف بایستید. صورتی، نارنجی، قهوه‌ای، سبز، بنفش، زرد، سیاه و آبی همگی صف کشیدن و قهوه‌ای داد زد. بازم مداد سفید خواب مونده، نیومده. قرمزی گفت براش یه یادداشت گذاشتم، از خواب که بیدار شد حتما میاد پیشمون. حالا بچه ها پیش به سوی کتاب رنگامیزی بیرنگ. وقتی به کتاب رسیدن، هیچ جای کتاب رنگ نداشت. جنگل بیرنگ بود، حیوانا بیرنگ بودن، رودخونه و آبشارم بیرنگ بودن، چمنزار و گلها بیرنگ بودن. سبزک رفت به سراغ درختا و چمنزارها تا دلش خواست. بچه ها دوید و روی چمنها غلت زد و همه جا رو سبز و خوش رنگ کرد. مداد آبی داخل رودخونه شد و شروع کرد به سرسره بازی و بالا و پایین پریدن. همه جا رو آبی کرد. لحظه بعد صدای شرشر آب توی جوی آب به گوش همه رسید. قرمزی هم خودشو به درخت سیب رسوند. از این شاخه به اون شاخه پرید و روی درخت یه عالمه سیب قرمز کشید، رنگ لپای شما. بعدم پایین اومد و رفت توی باغچه. گلای بیرنگ همه ناراحت و قصه دار بودن. قرمزی گفت گلای قشنگ قصه نخورین، الان شما رو رنگ میزنم، رنگ قشنگ. میداد زرد که بازی گوشی میکرد، یه دفعه چشمش به زنبورای عسل افتاد که همه بیرنگ بودن. رفت جلو و گفت الان زنبورا رو زرد و طلایی میکنم، و زنبورا رو رنگ زد و بعد هم روی گل آفتاب گردون نشست. بعد نگاهی به این طرف و اون طرف کرد. چقدر همه جا قشنگ شده بود بچه. مداد رنگی ها رنگ زدن تا همه کتاب رنگامیزی رنگ شد و قشنگ شد. بعدم هر کدوم از مداد رنگی ها گوشه دراز کشیدن و خوابیدن. فقط مداد سیاه غمگین گوشه نشسته بود و گفت که همه کتاب نقاشی رو رنگ زدن، فقط من نمیدونم باید چی کار بکنم. در همین موقع چشمش به آسمون بیرنگ افتاد. فریاد زد پیدا کردم و بعد آسمون رو سیاه کرد. آسمون شب خیلی قشنگ بود، اما چه فایده؟ اصلا ماه و ستاره نداشت. ماه و ستاره ها رو باید مداد سفید می کشید، اونم که اینجا نبود. در همین موقع مداد سفید اومد کنار مداد سیاه ایستاد و گفت: ببخشید، من خواب موندم. چیزی هست که من رنگ کنم؟ مداد سیاه با خوشحالی گفت: بله که هست، من آسمون شبو کشیدم. تو باید ماه و ستاره ها رو بکشی که آسمون قشنگ بشه. مداد سفید گفت: ای به روی چشم. و بعد مشغول شد و کشید و کشید، یه عالمه ستاره کشید و بعدم یه ماه سفید. کتاب رنگامیزی هم خوشحال و خندون به نقاشیاش که همه قشنگ شده بودن نگاه میکرد. حتما شما کوچولوهای قشنگ منم دفتر نقاشی، البته کتاب نقاشی بیرنگ دارین دیگه، نه؟ همه گلها بیرنگن، همه درختها بیرنگن، رودخونه بیرنگه. و شما چیکار میکنین؟ با جعبه مداد رنگیتون دونه به دونه اونا رو رنگ میکنین. چقدر قشنگ میشن، درسته بچه ها؟ آفرین به شما که در آینده میخواین نقاشای خیلی ماهری بشین انشالله یه روزگاری. بله، صورت من رو هم نقاشی میکنین، درسته؟ البته من دیگه خیلی پیر شدم، ولی خب به لطف شما حتما جوان میشم. قربون شما گلای قشنگم عزیزای دلبندم، انشالله خوب بخوابین و خوابای رنگی ببینین. روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب خیر، خدا نگهدار.